يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي آياتنا دره محيسا سورة شروع کی دره محيسا در سورة آل عمران او بدي کی پنځه قوانين بياني گي لپاره د تأسيس د جماعت استا جماعت او استا تنظیم او تحریک به وسوانی مضبوطی نو بدي کی هغه بياني گي اول قانون بیانیږي چې د الله تعالی په لار کې د الله تعالی په دین او د الله تعالی په توحید باندې خپل مالونه ولګوي. اوله خبره به دغه. دویم الاعتصام بالکتاب و سنه، د جماعت چې څومره افرادی د هغې عقیده به د قرآن او د سنت برابري. دریم قانون بیانی چې د الله تعالی دین برسوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکوي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکوي. اول قانون دار چې د ټولو به اتفاق د الله تعالی په توحید باندې عقیده به توحیدی. دویم اعتصام بالکتاب و سنه، او دریم دار چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر، او څلورم د الله تعالی په لار کې به انفاق کوي، خرچي وکوي، او پنځم دار چې د دشمنانو سره دوستانی نه کوي، دشمنانو سره دوستانی نه کوي. او بیا الله تعالی ذکر کړی دی د یهود او نصاراو د دشمنی لس وجوهات الله تعالی بیان کړی دی. دا به تر د یو سل نهشتم آیاته پورې دا بیانی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای ایمان والو یره کوی د الله تعالی نه حق تقاته، په پوره یری کولو سره. پوره یره څه شی ده؟ ابو حیان نمت العلی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دي پورا یاره داده ای طاع فلا یعصا، چې د الله تابعداری وکړلی شي نافرمانی بیا ونه شي، و یذکر فلا ینسا، الله یاد کړلی شي هیر نشي، و یشکر فلا یکفر، د الله تعالی د نعمتونو شکریا وکي او ناشکریا ونه کی. بس دا درې صفات چې بچا کې راشي دا د الله تعالی نه پوره یری. یطاع فلا یعصا، أي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو حديث كراغلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الحديث تترمذي كراغلي دي ويا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، ده الله تعالى نپورا ويريغي. بيا نبي رسامل لو أن قطرة زقوم، کچرتا یو ساس کې یو ټوکړه د زقوم نه دنیا تراشی نو د ټوري دنیا والو زندگی به ترخه شي، د ټوري دنیا والو زندگی به تباه برباد شي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل پکیپا بمن هو طعامه ليس له طعام غیره، دا هغه چا به صحه لري چې ټول عمر داغي په قیامت کې دغه خوراکي په جهنم کې داغي به صحه لري. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله، یا رکوید الله تعالی نه حق تقاتی، په پورا یری کول سره. علامه بیزاوی رحمت الله علیه پورا یره دادا هو استفراغ الوسع بالقيام بالواجب والاجتناب عن المحارم، بس الله تعالی چرتا سچ زونه واجب کړی دی خپل طاقت داغه په کولو کې مصرف کول، او الله چرته نه منع کړی داغه نه منع کېدل. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ممړه کیږئ تاسو مگر په داسې حالت کې چې تاسو تابعداری کوونکي د الله تعالی. مرګ خو د انسان په وس کې نه دی، خو دې کې اشاره ده دې ته چې هر وخت د مرګ لپاره تیار اوسېږئ. مسلمون تفسیر جرالین لیکلی دی و الا وانتم موحدون، فلا تموتن نو نه دی مړه کیږئ تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حال کې چې تاسو پوره تابعدار یې د الله تعالی یا موحدین یې. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. دویم اصل بیانی اعتصام بحبل الله. واعتصموا من قول اولا قوي بحبل الله فرسید الله تعالی بني جميعا طول، دا حبل الله نمرات سره دا مبصرین په دې کې ډیر اقوال بیان شوی. حبل الله قرآن دی، حبل الله د الله تعالی دین دی، حبل الله طاعت د الله تعالی دی، دینی اسلام دی. او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای وای الله تعالی ستاسو لپاره درې کارونه خوښ کړی دي او درې دله د درې کارونه د الله تعالی بدی شي او درې خوښ شي. یو د الله تعالی بندگی کوي، شرک سره مه کوي، او دویم و ان تعتصمو بحبل الله جميعا د الله تعالی په رسۍ باندې منګولې ولګوي ټول، او دریم ولا تفرقو و ان تناسحو من والاه الله امرکم د خپلو مشرانو سره خیرخواهی کوي. دا درې کارونه د الله تعالی ډیر زیات خوښ دي، او درې کارونه الله تعالی ستاسو لپاره بد ثابت کړی دي. یو قیل وقال، بې پیدې باس مباحثې کول، ډیر سوال کول، او خپل مالونه بې ځایه لګول، دا کارونه د الله تعالی بدی شي. مفسرینو په دې آیات کې لیکلی دي وایي دا واعتصمو بحبل الله جميعا، دا حبل الله بیان شوی دی، دا په طریقې د تشبیه سره بیان شوی. هغه داسې یو رسۍ ده، په رسۍ سره انسان د کوز ځای نه بره راختلی شي، او د ځمکې نه اوچت چیرې ختلی شي بل چت ته. دغسې په رسۍ سره مختلف لرګي، خشاک، سامان وغیره هغه ګیړی کیدلی شي، پنډ ته جوړېدلی شي. نو دغسې چا چې د الله تعالی په کتاب باندې منګولې ولګولې، د ذلت او دغسې د جهالت د تیارونه، د کفر او د بیدینۍ د تیارونه به بره راوخیږي، درجات به ورته حاصل شي. او هغه مختلف او متفرق خلق هغه به د الله تعالی په کتاب باندې یو شي. اصل کې ودی کې تشبیه د بدې آیات کې واعتصمو بحبل الله جميعا، دا جميعا حال واقع شو دی، د واعتصمو نه په معنا د مجتمعین سره دی، اوس پوره معنا دا کوي. واعتصمو منګولې ولګوئ، بحبل الله په رسۍ د الله تعالی باندې چې دین اسلام دی، قرآن دی، جميعا یعنی مجتمعین ټول. ولا تفرقو، ډلې ډلې مه کیږئ، ډلې ډلې به نه جوړوئ، بلکې ټول د الله تعالی د دین لپاره کوشش کوئ یو دی. واذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کئ نعمت د الله تعالی علیکم تاسمانی، اذ کنتم اعدان، کله چې وای تاسو اعدان دشمنان، او سو خزرج په قبیله په منځ کې د یو سل شلو کار دشمنی و. هغه چې کله د الله تعالی قران ورېده، کتاب یې ورېده، نو فالف بین قلوبکم، مینې راوستله په منځ د زړونو تاسو کې، فاصبحتم بنعمته اخوانا، نو شولې تاسو په سبب د نعمت د الله تعالی سره اخوانا، ورونه ورونه ورونه ورونه شولې په یو ځای کې. یو ډیره بهترینه نقطه هم په سرینو بیان کړی ده، اصبحتم دا په معنا د سیرتم سره دی، سیرتم وګرځېدلی تاسو، خو تعبیر یې دې کړی دی په صباح سره، یعنی ستاسو د دښمنۍ په شان د تورې تیارې باندې وي. نو کله چې تاسو ته قرآن بیان شو، نو دغه تورې تیارې د دښمنۍ بدل شولې په رڼا باندې، چې هغه ستاسو اتحاد او اتفاق نصیب شو. اصبحتم کې دې ته اشاره ده، کله چې تیاری سحر نور راوخیږي، رڼا شي، نو ټول هر څه ولیدلی شي کنه. نو دغسې کله چې قرآن کریم نو نازل شوی، څوک چې د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهیږي، هغې ته یې غوږ نه ایښودی، نو دا په تورو تیارو کې دی. خو کله چې د الله تعالی کتاب بیان شي، خلک په هغې باندې عمل وکړي، د هغې مطابق عقیده وساتي، نو هغه تیارې د کفر، د شرک، د ذلت او د جهالت ختم شي، نو سپینه رڼا شي بس. وکنتم علی شفا حفرة من النار، وکنتم اوی تاسو علی شفا حفرة په غاړه د کنده باندې، من النار د اور نه، فانقذکم منها نو بچې کړی تاسو د هغې نه. څوک چې بد اعمال کوي، نو دا د جهنم په کنده باندې ده، د هغې په غاړه باندې دی. نو تاسو د خپل کفر او د شرک د وجې نه داسې وایئ لکه د جهنم په کنده باندې. نبی صلی الله علیه وسلم راغې، دغه ستاسو خالص دوست، ستاسو خیرخوا، او د لاس ته ونیولی، دغه کندې نه را دې خوا کړلی. کذالک یبین الله، دغسې بیانې الله تعالی لکم تاسو ته آیات یا احکام خپل، لعلکم تهتدون، دیر پاره چې هدایت وموئ، دیر پاره چې په هدایت باندې شئ. ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یو د خپل ځان اصلاح ده، نو هغه راځي په دو چیزونو باندې، یو په تقوا باندې، او دویم په اعتصام بحبل الله باندې. معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي، او دویم اصلاح د معاشرې ده، د نورو مؤمنانو مسلمانانو اصلاح ده، نو هغه راځي په دعوت او په تبلیغ باندې، هغه راځي په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې. نو مخکې هر کله چې خپله اصلاح دې وکړل، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته او واعتصموا بحبل الله جميعا، الله تعالی کتاب دې واورېده، په خپله دې په هغې باندې عمل وکړه، تیارونه را ووتلې. نو اوس د نورو مؤمنانو مسلمانانو په باره کې ښه سوچ فکر وکړه، هغه هم د تیارونه را وباسه. بهترین وضاحت ذکر کړی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې، ولتکم منکم او ویدی ستاسونا امتون یوه ډله، یدعون الی الخیر، چې دعوت ورکوي خیر طرف ته، یامرون بالمعروف، حکم کوي په نیکۍ باندې، وینهون عن المنکر، او منع کوي د بدونه، اولئک هم المفلحون، او دغه کسان فلاح او کامیابۍ لموندونکي دي. مفسرینو تفصیل ذکر کړی دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض دی او کنه، واجب دی او که مستحب دی. بس بهتره خبره داره چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکول، د بی دینۍ نه خلق منع کول، که چاته یو مسله معلومی که دو مسله معلومی، دا پی لازمی دی. او بیا علما کرامو لیکلی دی، که چرته په یو علاقه کې یو حق پرس عالم دی، نو په هغې باندې دعوت د الله تعالی دین طرف ته فرض دی، او که ډیر علما کرام دي نو بیا فرض عین نه دی. یدعون الی الخیر، د خیر نه مراد قرآن او سنت تی مراد دی، دین اسلام تی مراد دی، اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم او اتباع الله تعالی دا تی مراد ده. و ینهون علی المنکر، منکر هر هغه کار ته وای چې هغه په شریعت کې داغې نه من راغلی او په دلیل سره هغه ثابت نه وي. معروف ویلی کیږي هر هغه خبره چې هغه په شریعت سره داغې حسن ثابت وي، ښایست داغې ثابت وي. ایمان طرف ته دعوت ورکول، دین اسلام طرف ته دعوت ورکول، اتباع د قرآن او د حدیث ته دعوت ورکول، دا په معروف کې داخل دي. او منکر هر هغه کار چې داغې حسن په شریعت سره ثابت نه وي، بلکې بدوالې ناکاروالې داغې ثابت وي. د ټولو ناول په هغې کې شرک دی او دغسې بدعات وغیره دا پکې داخل دي. ولتکم منکم، او ویدی ستاسونه امتون یوه ډله، یدعون الی الخیر، چې رابلنه دی کوي، دعوت دی ورکوي خیر طرف ته، و یامرون بالمعروف، او حکم دی کوي په نیکۍ باندې، په هر هغه کار باندې چې په شریعت کې د هغې حسن او ښایست ثابت وي، او دغسې قرآن او حدیث ترې خلک راولي. و ینهون عن المنکر، او منع کوي د خلک د منکر نه، د خلک منع کوي هغه چې د هغې بدوالی په شریعت کې ثابت دي، په قرآن او په حدیث کې. تفسیر سمرقندی وی منکر څه ته وایي، المعروف وی معروف ویلی کیږي، العمل الذي بخلاف الكتاب والسنه، کم عمل چې د قرآن او د سنت نه خلافی وساغتی مراد دی، العمل الذي بخلاف الكتاب والسنه، اولئک هم المفلحون، او دا کسان بچ کیدون کړي د الله تعالی د عذاب نه، فلاح مندون کړي. دغه یوه مسله به وایو بیا مخې ته ځو. امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قرآن او په حدیث کې دواړه یو ځای بیان شوی دي. ډیر خلک داسې دي، امر بالمعروف کوي خو لیکن نهی عن المنکر نه کوي، بلکې نهی عن المنکر د هغې ضرورت زیات دی په نسبت د امر بالمعروف باندې. یو سړی دی هغه ناروا کوي، هغه به منع کوي خامخا. ولا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. په دې کې اشاره ده، په دې آیات کې الله تعالی دا خبره بیانوي، مخکې امر بالمعروف بیان شو، اوس دې آیات کې الله تعالی دا ذکر کوي په کم قام قبیله کې، په کم علاقه کې چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وي، نو په هغې کې اختلاف راځي په خلکو کې، خلک متفرق کیږي. د دې وجې نه په حدیث کې راغلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی مخکینی یهود او نصارا هغه په خپل دین کې دوه او یاډلې داغې نه جوړې شوې وي، او زما امت به درې او یاډلې جوړېږي. په حدیث کې دغه راغلی. ها بیا نبی علیه السلام می کلهم فی النار الا واحده، دا ټول به جهنمیانې، صرف یوه ډله، هغه ډله ما انا علیه و اصحابي، څوک چې زما او زما د صحابه کرامو په طریقه باندې را روان دي هغه بر دغې نه بچي. ولا تکونو کلذین، او مکیږئ په شان دا کسانو باندې، تفرقو چې ډلې ډلې شول په خپل دین کې، وخت طرفو من بعد ما جاهم البینات، او اختلاف او کو رسو دغه نه چراغ لغی ته ال بینات کار دلیلونه واختلفو نظم الدرر لیکلی دی بما ابتدعوه پی اصول دینهم پا اصول د دین کی داغی د ځان نه بدعات جوړ کله اختلاف او کا ولا تکونو مکی کلذین پشان دا کسان باندې تفرقو چې ډېر ډېر شول واختلفو اختلاف او کا په خپل دین کې من بعد ما جاءهم البینات ورستو دغه نه چراغ لغی ته اخکاره دلیلونه اخکاره دلیلونه اغه تراغل یو اختلاف دی او یو تفرق دی تفرقه ده دوانو کې هم په سرینو فرق بیان کړی دی تفرق د الله تعالی کتاب او د الله تعالی د پیغمبر طریقې پرې ښودلو ته ویل کېږي او اختلاف ویل کېږي د قرآن او د حدیث سره اختلاف کول نو تفرق داره پرې ښودل د قرآن او د حدیث او اختلاف داره چې د قرآن او د حدیث یو پرې ښودل دي او یو بیا مخالفت کول دي او دویم قول ده هم پسرین داره چې تفرق په اصول د دین کې او اختلاف تیره په فروع د دین کې نفس اختلاف په فروع کې دا په صحابه کرام کې مراغله او دغه سي ائمه مجتهدینو کې مراغله خو لیکنه دا یو خبره مسلمانان زده کوي هغه دا چې په فروعي اختلافات په اجتهاد کې چې د مجتهدینو کې اختلاف دي په اولویت په غوروالي کې نه غوروالي کې په دی باندې دی ول تکفیر کول لا صحیح نه دي نن سبا معاشره کې بس په دی باندې ډیر جات اختلافات روان دي رف الیدین کوا مای کوا امین په زور وایا په قلار باندې وایا یا داسې کوا داسې کوا دوانه طرف ته پاغه باندې دلایل موجود دي نو دغه اختلافات نه لسی او تفرق چې په اصول د دین کې اختلاف کوي په ایمانیاتو کې اختلاف کوي نو اسمانه ودا سی کوي ولا تکونو او مکی گئی کل لذین پشاندہ کسان بانی تفرقو چی ڈل ڈل شول پا اصول دا دین کی وقت لپو او اختلاف اوکا پا پروع دا دین کی یا مکی گئی پشاندہ کسان بانی تفرقو چی اغا اختلاف تفرقو چی پریخ او داغی قرآن و حدیث وقت لپو او مخالفت اوکا دا قرآن و دا حدیث نا من بعد ما جاهم البینات رست داغینا چراغ للاغی تا اخکار دلیلنا البینات خکار دلیلون آغی تراغلل لدین مراد قرآن لدین مراد تورات انجیل او قرآن کریم تی مراد ده و اولائی که لهم عذاب و نعظیم او لدید و پارا ده عذاب لوی شان والا یوم تبیز و جون و تسود و جون فا اما لدین سودت و جون و کفرتم بعد ایمانکم فزوق العذاب و ما کنتم تکبرون و دی آیات کی و صلی اللہ تعالی ذکر کی چا چې د الله تعالی دعوت قبول کړی دی چا چې د دعوت نه انکار کړی دی دا غي نتیجه الله تعالی بیانای چا چې د الله تعالی دین منلې دی دا غي مخونه به د قیامت پر ورځ باندې سپین شي او چا چې د الله تعالی دین نه دی منلې نو هغه به دا غي مخونه په قیامت کې تکتور شي او دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی دا یوم نه مخکې لفظ د اذکر د مقدر دی یوم تبیض وجوهن په داسې ورځ باندې چې سپین بشي څه مخونه و تسود وجوهن او تک تور بشي بعضې مخونه په اما الذین سدت وجوهم دا اوس د هغې تفصیل دی نو هغه کسان چې تور بشي مخونه د هغې اکفرتم بعد ایمانکم یقال لهم دوی ته به ویلی شي آیا کفر کړی دی تاسو وروستو د ایمان ساسونه په ذوقو له عذابه نو په سوسه کوي عذاب لره بما کنتم تکبرون په سبب د هغې چې تاسو کفر کاو د بعضې خلکو مخونه به هغه تک تور بشي او مخونه په قیامت کې په میدان محشر کې کله چې دوی ته عملنامې ورکېدلی شي حساب کتاب ورسره کېدلی شي مخونه به یې تک تور شي. امام قرطبی رحمت الله علیه د آیات په تفسیر کې لیکلی دي وایي چا چې د الله تعالی دین بدل کړ یا د الله تعالی په دین کې بدعات وکړل نو د هغې مخونه به تک تور شي. اما الذين سدت وجوههم كسان چی تور بشی مخونه داغي نو بو ویل شي دیتا په یو قال لهم دیتا بو ویل شي ا کفرتم بعد ایمانکم آیا کوبر کړی تاسو ورستو د ایمان ساسونه په زو قل عذاب په سوسه کې عذاب لاله بما کنتم تکبرون په سبب داغي چې تاسو کوبر کاو کوبرم کاو نو سازاب چری وسکی. و اما الذين ابيضت وجوههم اس دی آیت کے اللہ تعالیٰ دو مڈل بیانی بشارت اخروی دو مڈلی تا چاچی دا اللہ تعالیٰ توحید و دا اللہ تعالیٰ دین منل دے نو داغی مخون با پا قیامت کی تک سپین شی. و اما اللذین ابیضت وجوہم او آغا کسان چی سپین بشی مخون داغی ففی رحمت اللہ دے دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے پہم فی رحمت اللہ نو دیو بئی پا رحمت دا اللہ تعالیٰ کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دی آیات کی دا رحمت نمراد آغا جنت تی مراد دے ففی رحمت اللہ نو دیو بئی پا رحمت دا اللہ تعالیٰ کی جنت دے ہم فی آخالدون ہمیشہ بئی پاغی کی ہمیشہ بئی پاغی کی. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. تلک آیات اللہ پا دی آیات کی ذکر دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. تاسو تا چی دا پیغمبر کم وحی بیانی نو دا حق دا پیغمبر چی دے حق دے. دا پیغمبر امی دے ان پڑھ دے دا لک لوس نشی کولے و بیام تاس تا دا اللہ تعالی دین بیانی معلومہ شرچ دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے. تلک آیات اللہ دا مخ کی کم ذکر شل دا آیاتون دا اللہ تعالی دین اتلوها علیک بالحق الولو منگ دی لرا لولو منگ دی لرا بیانو منگ دی لرا علیک و تاوانی بالحق پا حق سرا. وما اللہ او ندی اللہ تعالی یریدو چو اغواری ظلم للعالمین ظلم کول پا خلق واننی اللہ تعالی ظلم پا ہیچ چاوانی نکی. دیو جن حدیث کراغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی فرمائی یا عبادی انی حرمتم ظلم علی نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما ظلم پزان باندې حرام کړی دی پتا سبانی مو هم حرام کړی دی یو بل باندې ظلم مکوئ. وما الله يريد ظلما للعالمين او نه دی الله تعالی چې غواړي ظلم کول په بندګا په خپل خلق په مخلوقات باندې. الله په خپل مخلوق باندې ظلم نه کوي. ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې وای دی دې کې ظلم نو مراد څه شی دی وإلا يزيد في إساءة المسيء ولا ينقص من إحسان المحسن. دا گناہگار پا گناہ کی زیادت نہ کئی او دا محسن دا نیکو کار دا نیکو نہ سشے نہ کمئی. لا يزيد في إساءة المسيء ولا ينقص من إحسان المحسن. چا نیک اعمال کڑی نو داغی نہ نیک اعمال نہ کمئی او چا چی بد اعمال کڑی سمرا نو پاغی کی زیادت نہ کئی. دا اللہ تعالی مہربانی دا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و الی اللہ ترجع الامور. دی آیات کی علت در بار دما قبل اللہ تعالی پچا بانی ظلم زکن کی چیز اللہ تعالی دا پارا قدرت کامل دے تصرف کامل دے دا اللہ تعالی دا پارا نو ولی اللہ تعالی پچا بانی ظلم کی. مسئلہ توحید اللہ تعالی وللہ او خاص دا اللہ تعالی پہ اختیار کری ما فی السماوات و ما فی الارض اگر تیزون اج پاس مانون کری او پاس مکی کری. و الی اللہ ترجع الامور او خاص اللہ تعالیٰ تا ورگرزاولی شی ٹول کارونا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا دی ډیر بہترین معنا بیان کړی دا پلنډو الفاظو کی اغاز دا کئی وی دا دی آیات خلاصہ دا دا هو الحاکم المتصرف فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ حاکم دے و تصرف کون کے دے پا دنیا و پا آخرت کی. هو الحاکم المتصرف فی الدنیا والآخرہ دا دنیا و دا آخرت تصرف کون کے صرف یو اللہ تعالیٰ دے. وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تعالی طرف ته ګرځول شي ټول کارونه.